मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै गिरह पुंसाम विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है अष्टाध्याय के तृतीय अध्याय का प्रथम पाद में स्वागत है। भगवान की कृपा से हम आद्युदात्त सूत्र पर विचार कर रहे थे। हमने कर्तव्यम की सिद्धि कर दी थी, स्वर सिद्धि भी और शब्द सिद्धि भी, और तैत्तिरीयम की स्वर सिद्धि कर दी थी। तैत्तिरीयणा प्रोक्त पुस्तकम या प्रोक्त ग्रंथ तैतरीय या तैतरीयम पुस्तकम का विशेषण होगा तैतरीय। तो तित्तिरी शब्द है, इसकी जो है तित्तिरी की प्रातिपदिक संज्ञा है अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से फिर संतो दात्त, ये फिट सूत्र का पहला सूत्र है। ये स्वर का फिट नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि जो है फिश फिश माने फिट का ही फिश है, फिशंतो दात्त। तो फिट कहते हैं प्रातिपदिक, पूर्व आचार्यों की संज्ञा है, मतलब पाणिनी आचार्य से पहले, महर्षि पाणिनी जी से पहले जो आचार्य हुए हैं प्रातिपदिक को फिट किया कहते थे, फिट कहा करते थे। इसलिए फिशंतो दात्त माने प्रातिपदिक का अंत उदात्त होता है, प्रातिपदिक का अंतिम जो है उदात्त होता है। तो ये तित्तिरी जो है रेफोत्तरवर्ती जो इकार है यह उदात्त हुआ। अब इसके पश्चात फिर जो है तित्तिरी का ई जो है उदात्त हो गया है, और जो तित्तिरणा प्रोक्तम है तो तित्तिरी टा और जो क्षण हुआ है तित्तिरी वर्तत्व खंडिको खा क्षण से जो है क्षण जो प्रत्यय हुआ है, तो यहाँ पर क्षण को ईय हो गया है, तो तित्तिरी ईय। तो आदेश स्थानीयवत होती है, स्थानीय सुनल विधो आदेश स्थानीयवत होता है, तो क्षण जो प्रत्यय है और उसके स्थान पर जो आदेश हुआ ईय, ये भी प्रत्ययवत हो गया, प्रत्यय के समान हो गया। तो क्षण जो है आद्युदात्त उसके प्रत्यय का आदि जो उदात्त होता है, तो क्षण के स्थान पर ईय हुआ, तो वो ईय जो है उसका आदि उदात्त हो गया है। तो यहाँ पर दीर्घ जो ईकार है, दीर्घ ईकार जो है ई का जो ईकार है यह उदात्त हो गया। तो पहले जो है फिर संतोदात्त से जो है तित्तिरी की ईकार रेफोत्तरवर्ती जो ईकार जो है इसकी जो है उदात्त संज्ञा थी, माने उसके स्थान पर उदात्त आदेश हुआ था फिर संतोदात्त से कि अंत उदात्त है, तो अंतिम उदात्त आदेश होता है। तो अब जो है सती शिष्ट स्वरो बलियान, जो शिष्ट स्वर है वह बलवान होता है, वो सती माने होने पर, सती माने होने पर क्या होने पर, जो स्वर होने पर बचा हुआ स्वर शिष्ट स्वर बलवान होता है। तो ये आदि उदात्त से जो है जो ई का उदात्त ई को उदात्त हो गया है, तो तित्तिरी में ई उदात्त है। अब इसके पश्चात जो है अनुदात्तम पदम एक वर्जम, एक को छोड़ करके सब अनुदात्त हो जाता है। तो अनुदात्त हो गया तो तकार उत्तरवर्ती इकार भी अनुदात है, तीति जो है री जो है ये भी रेफ उत्तरवर्ती इकार भी अनुदात है, और ईय का जो अ है वो भी अनुदात है, सब अनुदात हो गया। परंतु तो यहाँ पर जो है तधितेश्वर चमादेश से आदिअच को वृद्धि हो गई है, जो कि ती को तई हो गया है, तई ती री ईय है, और यस्येति च माने बहुत संज्ञा होकर के, यति भम से बहुत संज्ञा होकर के यस्येति च से जो है वर्णांतर वर्णांत भसंग का लोप हो जाता है, तो यहाँ पर लोप हो गया है। तो तैते रीय, तो इसमें क्या है रेफोत्तरवर्ती जो ईकार है, दीर्घ ईकार है, वह उदात्त है और शेष सब जो है अनुदात्त हो गया, शेष सभी जो है अनुदात्त हो गया। तो तैत रीय में तई में ऐ अनुदात्त है, तकारोत्तरवर्ती ईकार अनुदात्त है, और रेफोत्तरवर्ती ईकार दीर्घ ईकार ये उदात्त है, और यकार उत्तरवर्ती जो अकार है यह जो है अनुदात्त है। तो तैतरीय इसके आगे जो इसकी कृत समास से प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण यहाँ पर सु आ गया है, और सु का जो है अतोम से अम हो गया है, और अम होने से फिर जो अमी पूर्व से जो है पूर्व रूप हो गया है। तो तैतरीय और अम, तो अब जो है पूर्व रूप हो गया है, तैतरीय और अम हो गया, मतलब तैतरीयम बन गया। अब उदात्तानुदात से स्वरित, उदात्त से उत्तर अनुदात जो है स्वरित होता है, तो यहाँ पर रेफोत्तरवर्ती जो दीर्घ ईकार है उससे उत्तर जो यकार उत्तरवर्ती जो अकार है वह स्वरित हो जाता है। तो तैतरीयम का जो स्वर हुआ, तई का ऐ जो है वह अनुदात है, ती का ह्रस्व ईकार जो है वह अनुदात है, और रेफोत्तरवर्ती जो दीर्घ ईकार है री का जो ई है ये उदात्त है, और य का जो अ है यकार उत्तरवर्ती जो अकार है वह स्वरित है, ये बन गया। समझ गया जी, किसी को कोई शंका इसमें कि जो नहीं समझ में आया हो स्वसिद्धि? अनंत जी समझ में आया? फिर बोलो आपने क्या बोला? तई का जो ऐ है ये अनुदात्त, और ती का ई जो है ये अनुदात्त है, और री का ई जो है ये भी अनुदात्त है, और य का अ जो है ये स्वरित है। कैसे हो, गलत हुआ आपने बोला। यदि वो य का अ तो स्वरित है, पर स्वरित होगा तभी जब पीछे उदात्त होगा, क्योंकि उदात्तानुदात्त से स्वरित कहता है, उदात्त से उत्तर अनुदात स्वरित होता है। तो आपने फिर ध्यान से नहीं सुना, यहाँ पर जो है ईय जो हुआ है छ के स्थान पर आय ने प्रत्यादि नाम से जो ईय हुआ है, तो आदि उदात्त से जो सूत्र पढ़ रहे हो यही तो प्रत्यय का आद्य आद्य उदात्त होता है, तो ईय का ई तो उदात्त है ना जी, और तैतरी में री में रेफोत्तर बढ़ते जो ह्रस्व ईकार था वह अनुदात्त था, परंतु उस अनुदात्त का तो लोप हो गया यस्येति च से मने ईय को मान करके तित्तिरी की भौ संज्ञा है, भस के अधिकार में यस्येति च वर्णांत अवर्णांत भौ संज्ञा का लोप होता है, तो यहाँ पर जो है इकार और तद के परे, इसलिए इकार तदित परे है, तदित परे है ही, तो यहाँ पर जो है ई का जो है लोप हो गया, तो तैतिर बना है तैतिर ईय। अब तैतर ईय में जो ई है वह उदात्त है, अचिन्हम पर संयम, तो तैतरीय, तो तैतरीय में जो रेफोत्तरवर्ती जो ईकार है वह उदात्त है, और उस उदात्त के कारण ही आगे जो सु को अम हुआ है और अमी पूर्व से पूर्व हुआ है, तो अब तैतरीयम जो हुआ है तैतरीयम जो बना है, माने तैतरीय है और सु को अमी पूर्व पूर्व हुआ तो तैतरीयम बना, तो रेफोत्तरवर्ती जो अकार है र से उत्तर जो दीर्घ ईकार है वह उदात्त है, उदात्त होने के कारण उदात्त से उत्तर उदात्त स्वरित होता है, क्योंकि अनुदात हो गया रेफोत्तरवर्ती इकार को छोड़कर के सब अनुदात हो गया है, य का अ भी अनुदात हो गया था, तई का ऐ भी अनुदात हो गया था, ती का ई भी अनुदात हो गया था, परंतु उदात्तानुदात स्वरित करता है कि उदात्त से उत्तर यदि अनुदात होगा उसको स्वरित हो जाएगा, तो यहाँ पर तैतरीयम में तई का ऐ अनुदात है, ती का ई अनुदात है, रेफोत्तरवर्ती जो इकार है री का जो ई है दीर्घ इकार ये उदात्त है, और य का जो अ है वह स्वरित है। समझ गए? उदात्त से उत्तर बाद में, उदात्त के बाद में यदि अनुदात्त हो तो उसको स्वरित आदेश हो जाता है। तो री का रेफोत्तर वृद्धि जो इकार है ये उदात्त है, उससे उत्तर य का और जो है अनुदात्त है उस अनुदात्त को स्वरित आदेश हो गया है। तो अनुदात्तम पद अब एक बार जब से अनुदात्त था ना, तो अंतिम जो सिद्धि हुई वो क्रम से चल रहा था, उस क्रम में अनुदात्तम पद अमेक वजन से य का अभी अनुदात था, परंतु अंतिम जो उदात्त अनुदात स्वरित जो लगा उसके आधार पर यकार उत्तरवर्ती आकार जो है वह स्वरित हो गया, क्योंकि उदात्त अनुदात उदात्ता अनुदात उदात्त पंचमी है, अनुदात्त से षष्ठी है, तो उदात्तात मैंने उदात्त से उत्तर उदात्त से परे तत्वा की तरह से लग गया, अनुदात्त से अनुदात्त के स्थान में स्वरित हो जाता है, अनुदात्तस्य स्वरितः स्वरित आदेश हो जाता है, तो स्वरित आदेश हो गया, अनुदात्त अकार के स्थान पर स्वरित अकार आदेश हो गया, समझ गए? और आप लोग समझे जी, सभी को समझ में आ गया? अनंत जी या किसी को कोई शंका हो? किसी को कोई तो शंका नहीं है ना? नहीं है जी। चलिए जी तब आगे चलते हैं। आगे है अनुदात्तो सुपितौ, अनुदात्तो सुपितो, अनुदात्तो अकारांत पुमलिंग, अनुदात्त शब्द प्रथम व्यक्ति द्विवचन है, असुपितो सुपित सकारांत पुमलिंग सुपित शब्द, सुपित शब्द प्रथम विभक्ति द्विवचन, समास है सुप च पित च, ये संशय को दूर करने के लिए, संशय के निरासार्थ करने, निरासार्थ के लिए सुप च पित च मैं ऐसे ही करता हूँ, वैसे संधि में पिच्च हो जाएगा, ये तो सुना सुर से पिच्च, परंतु वैसे स्पष्टार्थ स्पष्ट रूप से आपको समझ में आए या स्पष्ट स्पष्ट हो पित, तो सुप च पित च इति सुप पितौ, इतृत योग द्वंद समास हो गया। अब अनुवृत्तिया मतलब अनुवृत्ति जो है प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है और परस्त का भी तो अनुवृत्ति आ ही रही है, इसका भी अधिकार पंचमध्याय के समाप्ति पर्यंत तक है, तो यहाँ पर परस्त की अनुवृत्ति लाने की आवश्यकता ही नहीं है, है परंतु यहाँ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा प्रत्यय विधान किया ही नहीं है, गुप्त की व्यसन से होगा। तो ये कह रहा है कि सुपितौ अनुदात्तौ स्तः, यह अर्थ हो गया कि सुपितौ अनुदात्तौ स्तः, सुपितौ प्रत्ययौ अनुदात्तौ स्तः या अनुदात्तौ भवतः, अर्थात सुपः पितश्च प्रत्ययाः अनुदात्ताः भवन्ति, सुप और जो पित प्रत्यय हैं, पित मतलब हुआ प इतियस पित, पित में का अर्थ हुआ कि प इतियस पित, तो पकार इत है जिस प्रत्यय का वो पित प्रत्यय हुआ, जैसे तिप, तिप जो तिप जी सिप था तो तिप जैसे है, तो तिप जो हो गया वो मैंने पठती भवती, तो ये तिप मैंने पित प्रत्यांत हो गया, तो तिप में पकारित है हलंत्यम से संज्ञा है, इसलिए ये तिप जो प्रत्यय है वो पित प्रत्यय है, तो सुप और पित जो प्रत्यय है अनुदात्त होते हैं, मैंने सुप और पित प्रत्यय अनुदात्त होते हैं, अर्थात सुपा पित प्रत्यय अनुदाता भवंती, ये पहले आदिदात्त जो सूत्र है उसका ये अपवाद है। उदाहरण है इसलिए कहे पूर्वे न आदिदात्ते प्राप्ते अनुदात्तो विधीयते, ये हो गया दृषदौ दृषदः, ये हो गया सुप का, और पित का हो गया पचती पठती, पचती पठती, तो इसका जो है स्वर सिद्धि जो हम कर रहे हैं, स्वर सिद्धि जो करेंगे, तो ये पहले लेते हैं दृषद, दृषदौ दृषदः, तो दृषदौ लेते हैं, तो द्विविदारणे धातु है, द्विविदारणे, तो द्विविदारणे तो विदारण करने वाला, विदीर्ण करने वाला, तोड़ने वाला इत्यादि, तो द्वि की दीर्घ ऋकार है तो द्री धातु जो है द्री धातु संज्ञा हो गई, धातु का अधिकार है और धातु के अधिकार में दृणाते है शुघ्रस्व च, ये उड़ादि कोष का सूत्र है, उड़ादि बहुलम सूत्र पर पहला पाद का 131 नंबर सूत्र है, 131वां नंबर सूत्र है। तो उनादयो आप बहुलम आप देख सकते, उनादि कोष देख सकते हैं क्योंकि महर्षि पाणिनि का जो पंचोपदेश है अष्टाध्यायी धातु पाठ उनादि कोष गण पाठ लिंगानुशासन, तो ये पांच में से ये उनादयो बहुलम पर ये जो लिखा गया महर्षि पाणिनि जो संग्रह किया है जो लिखे हैं पुस्तक वो उसका नाम है उनादि कोष। तो उनादि कोष के पहले पाद, उसमें पांच पाद है, तो उसके पहले पाद का जो है 131वां नंबर सूत्र है कि दृणाते शुघ्रस्वश्च, तो अर्थ के दृणाते है ह्रस्वश्च, दीर्घ ऋकार जो है तो बोल रहे हैं द्री धातु को जो है ह्रस्व होता है और शुक का आगम होता है और अदि प्रत्यय होता है, ऊपर से अदि की अनुवृत्ति आ रही है। आप जो उनादि कोष को देखेंगे तो उनादि कोष में अदि की अनुवृत्ति आ रही है, मैं उनादि कोष निकाल ही लेता हूँ, यदि आपके पास हो तो आप भी निकाल सकते हैं, मैं ले लेता हूँ ये उनादि, ये मैं ले लिया ले आया। तो ये प्रथम पाद का जो है उनादि कोष का प्रथम पाद का 131 सूत्र है, इस पर महर्षि दयानंद जी ने जो है महर्षि दयानंद जी इसकी व्याख्या की है, इसकी वृत्ति लिखी है इसके ऊपर जो है, तो आप उसमें उदाहरण उदाहरण मैंने दो तरीके का, एक यौगिक उदाहरण भी दिए हैं, यौगिक भी निर्वचन किए हैं और जो लौकिक जो व्यवहार में जो अर्थ था उसका भी महर्षि दयानंद जी ने जिक्र किया है, बहुत ही अच्छा तो अच्छी व्याख्या है। सबसे पहले ऋषि दयानंद जी ने इस पर ये किया वर्तमान समय में दृणाते शुघ्रस्वश्च, ये सूत्र है और ऊपर है इससे ऊपर 130 नंबर सूत्र है श्री द्री भसो अधि, ये अधि प्रत्यय है, वो अधि की अनुवृत्ति इसमें आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया कि दृणाते है माने द्री धातु, द्री विदारणे जो धातु है द्री विदारणे धातु हो अधि प्रत्ययो भवती और धातुश्च शुगागमो ह्रस्वश्च जायते, माने द्री विदारणे धातु से जो है अधि प्रत्यय होता है और धातु को जो है शुकागम होता है और माने धातु को होगा तो अंतावयव होगा और ह्रस्व होता है, अर्थात जो द्री दीर्घकार है वह ह्रस्व हो गया। ये तो इस स्थिति में यहाँ पर द्री धातु से द्री को ह्रस्व हुआ और अधि प्रत्यय हुआ और द्री का अंतावयव सुख हो गया, क्योंकि ये आद्यंतो टक्तो कित और कित जो है कित आद्यवयव होता है कित अंतावयव होता है जिसको कहा है, तो धातु को कहा है उसका अंत किसका बहुत सरल अर्थ है दृणाते पंचमी है, शुक जो है प्रथमा है, ह्रस्वश्च प्रथमा है, तो दृणाते मैंने द्री विदारणे धातु से मैंने दृणाते है धातो हो, धातु की अनुमति तो आ ही रही है, धातु जो क्या कहते उसमें जो है अष्टाध्याय का पहला पाद का जो 91 नंबर सूत्र है 91 नंबर सूत्र है उसी से धातु की अनुमति आ रही है, क्योंकि उनादि बहुलम का ही तो है ना, उनादि बहुलम तो उनादि कोष है, तो अर्थ होगा कि द्री धातु मैंने द्री विदारणे धातु हो अधि प्रत्यय भवती, अधि प्रत्यय भवती और धातोश्च शुक आगमो भवती ह्रस्वश्च भवती ह्रस्वश्चापि भवती, ऐसा ये हो जाएगा कि द्री विदारणे धातु से शुक क्या बोलते अधि प्रत्यय होता है और धातु को शुक आगम होता है और क्या कहते हैं कि ह्रस्व होता है, ह्रस्व भी होता है, तो द्री जो दीर्घ कार था वो ह्रस्व हो गया द्री, शुक हो गया और अधि है, अनुबंध लोप करेंगे तो अध होगा, तो दृषद बन गया, दृषद बन गया है, तो यहाँ पर जो है स्वर सिद्धि करते हैं। वैसे धातु से अंतोदात है द्री, परंतु आदि दाता सती सिद्ध स्वरो बलियान, तो सती श्रेष्ठ स्वरो बलियान, शिष्ट स्वर जो है बचा हुआ जो स्वर है वह बलवान होता है। तो यहाँ पर आदि दात प्रत्येक आदि उदात से अधि का मान अध जो बचा अध का अ जो है वह उदात्त हो गया है। और फिर उदात होने से दृषद में सकार उत्तरवर्ती अकार जो है अध का जो अकार है वह उदात्त है। और इसके बाद जो है अनुदात्तम पदम एक वर्जम, एक को छोड़कर सब अनुदात है। तो द्री का री मतलब दकार उत्तरवर्ती जो री है वह जो री वह अनुदात्त है, वो अनुदात्त है। और स का अ जो है ये उदात्त है। तो दृषद कृत समासांश की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से द्विवचन में औ आ गया, औ आ गया है। तो दृषद औ। अब यहाँ पर आद्युदात्त से जो है प्रत्यय का आदि उदात्त होता है, तो ये आद्युदात्त से औ जो प्रत्यय है ये इसको उदात्त हुआ, परंतु ये करे अनुदात्तो सुपितो, सुप और पित जो है प्रत्यय उदात्त न होकर के अनुदात्त होते हैं। तो ये सुप प्रत्यय है, औ जो है सुप प्रत्यय है वह अनुदात्त हो गया। तो दृषद में जो है शकारोत्तर मने द्री का री अनुदात्त है, श का अ उदात्त है वो तो प्रत्यय स्वर से, और औ जो है अनुदात्त है। तो द्री में री के नीचे जो है पड़ी लकीर करेंगे, श में शकार आकार में तो उसका चिन्ह नहीं है कोई उदात्त का, तो वैसा को वैसे रखेंगे, और द में औ जो सुप हुआ वह अनुदात्त है, पड़ी लकीर करेंगे। अब जो है उसके आगे उदात्त अनुदात्त से स्वरित, उदात्त से उत्तर जो अनुदात्त है उसके शब्द स्वरित आदेश होता है। तो यहाँ पर उदात्त जो शकार मान मूर्धन्य शकार उत्तरवर्ती जो आकार है उससे उत्तर जो सुप औ है, वो मैंने क्या बोलते हैं जो अनुदात उदात्त है उससे उत्तर जो सुप जो औ जो अनुदात है उसको स्वरित हो गया। तो अब जो है सिद्धि हुई दृषदौ में सकारोत्तरवर्ती री रिकार ये अनुदात हुआ, मूर्धन्य सकारोत्तरवर्ती जो आकार ये उदात हुआ, और दौ दकारोत्तरवर्ती जो आकार है सॉरी औकार है वह स्वरित हो गया। इसी प्रकार जस विभक्ति में दृषद बन जाएगा, सिद्धि वही होगी, स्वर सिद्धि वैसे ही। समझ में आया जी? हाँ। और इसमें जो है पित का उदाहरण जो दिया है, तो पित का उदाहरण पचती पठती, तो पच शप है, तो धातु स्वर से पच जो है अंतोदात होता है, तो पकार जबती आकार जो है उदात हुआ। और शप और पित तिप, शप जो भी पित है और तिप भी जो है पित है, तो पित होने से अनुदात्तो सुपितो। वैसे शप और तिप ये दोनों जो है प्रत्यय है, इसलिए आद्युदात्त से आद्युदात्त होना चाहिए, मान शप का आकार भी उदात्त होना चाहिए और तिप का इकार भी उदात्त होना चाहिए, परंतु इसका अपवाद है अनुदात्तो सुपितो, वो क्या करता है सुप और पित को अनुदात्त करता है। तो यहाँ पर जो है शप भी पित है और तिप भी पित है, तो इसको अनुदात्त कर दिया, तो ये अनुदात हो गया। तो पच जो है पच अति, तो पच में पकार उत्तरवर्ती अकार उदात्त, पकार उत्तरवर्ती अकार उदात्त और अ अनुदात्त, ती अनुदात्त। अब जो है उदात्त अनुदात्त से स्वरित, उदात्त से उत्तर जो है अनुदात्त स्वरित होता है, तो ये उदात्त पकार उत्तरवर्ती जो आकार है उससे उत्तर जो अनुदात्त है आकार वह स्वरित हो गया, सप का जो आकार है उसको स्वरित हो गया। और स्वरित होकर के तो क्या हुआ, पच, पच का प उदात्त, च का अ स्वरित, और ती का जो ई है वह अनुदात्त है, परंतु अंतिम जो सूत्र लगा स्वरिता संहिता अनुदात्ता नाम, जो पीछे आप पढ़ करके आए हैं कि स्वरित से परे संहिता विषय में स्वरित से परे एक श्रुति हो जाती है, अनुदात्ता नाम एक श्रुति भवती, एक श्रुति हो जाती है, तो एक श्रुति का भी कोई चिन्ह नहीं होता है, तो इसलिए पचति में ती जो है अनुदात है वो हट करके उसके स्थान पर एक श्रुति इकार आदेश हो गया। तो ये पचति, पचति का जो हुआ प का अ उदात, च का अ स्वरित, ती में कोई एक श्रुति है उसका कोई चिन्ह नहीं है तो पचति। ऐसे ही जो है क्या बोलते हैं कि पठति भी ऐसे ही हो जाएगा। समझ में आ गया जी, स्वर सिद्धि समझ में आया। एक बार ब्रेन में डाल लेंगे मस्तिष्क में, वो बहुत ही सरल है, बहुत सरल स्वर सिद्धि है, बस उसको बिठाना है मस्तिष्क में कि कैसे क्या होता है। आनंद जी समझ में आया? आनंद जी जी है सर जी। और आप लोगों को समझ में आया जी स्काइप में? और बालबोध जी आपको समझ में आया? आगे चले, कोई शंका तो नहीं है ना? ऐसा नहीं सोचेगा कि क्या बोलेंगे आचार्य जी, सो नहीं, जब यदि नहीं समझ में आया तो फिर पूछेगा। हाँ आगे है, गुप्तिज की दिव्या सन, गुप्तिज की दिव्या सन, गुप्तिज की दिव्या सकारांत पुंगलिंग, गुप्तिस्कृत शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन, सन नकारांत पुंगलिंग सन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन प्रवास है। समास है गुप्त च तिज च और कित च, ते गुप्तिज कितः तेभ्यः गुप्तिज कितभ्यः, ये इतरेतर योग द्वंद समास हो गया। कित का मतलब तो समझते हैं कि क इतिस्य कित, क इतिस्य कित बहुव्रीहि समास है, तो हो गया बहुव्रीहि गर्भ इतरेतर योग द्वंद समास। तो ये ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है प्रत्यय परस्य की, तो अनुवृत्ति क्या मतलब अर्थ क्या हो गया? अर्थ हो गया गुप्तिज किद्भ्यः धातुभ्यः परः सन प्रत्यय भवती, प्रत्यय परस्य दोनों की अनुवृत्ति आ रही है, तो गुप्तिज किद्भ्यः धातुभ्यः, केवल धातुभ्यः जोड़ दीजिए, तो गुप्तिज किद्भ्यः धातुभ्यः परः सन प्रत्यय भवती, अर्थात गुप गोपने तिज निशाने कित निवासे रोगापनयने, कित निवासे रोगापनयने च एतेभ्यो धातुभ्यः परह सन प्रत्ययो भवती, इन धातु से परे जो है सन प्रत्यय होता है। तो वही है जी, नींद आने लगी। आचार्य जी इसका मतलब ये है कि इन धातुओं से ही होता है कि सभी धातुओं से होता है? नहीं, इन्हीं से होगा, और किसी धातु से सन प्रत्यय नहीं होगा। मैंने हाँ मैंने आगे जो जो से कहा है सन की नृत्य आ रही है ना जी। अच्छा जी जी, तो जिनको गिना दिया है उन्हीं से सन प्रत्यय होगा। हाँ, को गिनाया है मैंने मानव दान दीर्घाभ्यास्य धातु कर्म समान दीक्षाएंबा, ये जो सात नंबर सूत्र तक जो है, हाँ, पांच छह सात, ये ही सन प्रत्यय करेंगे। समझ गया? ठीक है सर, समझ गया। तो ये गुप्त के भ्यसन, गुप धातु गुप गोपने और तीज धातु तीज निशाने और कृत जो धातु है इनसे परे जो है सन प्रत्यय होता है, सन प्रत्यय होता है। उदाहरण है जुगुप्सते तितिक्षते चिकित्सति, जुगुप्सते का मतलब है निंदा करता है और तितिक्षते, तितिक्षते का मतलब है कि तितिक्षते का मतलब क्षमा करता है, तितिक्षते मतलब है क्षमा करता है और चिकित्सति का मतलब है कि चिकित्सा करता है, रोग की इलाज करता है। तो ये तो अब ये है कि यहाँ पर एक चीज है कि इस सूत्र पर यदि काशिका यदि आप देखते हैं काशिका देखते हैं, यदि आपकी काशिका हो, काशिका जो है निकाल लीजिए, मैं भी निकाल रहा हूँ। देखिए काशिका में आप देखेंगे कि क्या लिखा है, गुप गोपने भादिगण की है, तीज निशाने भादिगण की है, कित निवास अपने एतेभ्यो धातुभ्य सन प्रत्यय भवति, प्रत्यय संज्ञा का अधिकृता एव, प्रत्यय संज्ञा का अधिकार है ही, अधिकृत है ही, जुगुप सते तिक्षते चिकित्सते। तो यहाँ पर वार्तिक है, यहाँ पर क्या करें कि निंदा क्षमा व्याधि प्रतिकारेषु सन इष्यते अन्यत्र यथा प्राप्तम प्रत्यया भवन्ति। एका यही मुझे दिखाना था आपको, देख रहे हैं आप लोग? हाँ जी, हाँ जी। तो ये बोलते हैं सन जो चाहते हैं, सन जो कर रहे हैं, इन इन धातुओं से जो सन कर रहे हैं वह निंदा अर्थ में, गुप धातु से जो सन कर रहे हैं, वैसे गोपन का अर्थ होता है रक्षा करना, गुप गोपने या गुप्त इत्यादि जो कुछ भी होगा, परंतु वहां पर गुप धातु का जो वहां पर जो अर्थ है वो अर्थ नहीं यहाँ पर दे रहा है जो गुप सते। ऐसे ही ये जो है क्या कहते तिज निशाने जो है, तिज धातु से जो सन हुआ है वो निशान अर्थ में नहीं हुआ है, यहाँ पर जो है क्षमा अर्थ में हुआ है, और कित निवासी निवास अर्थ में नहीं हुआ है, बल्कि क्या है व्याधि के प्रतिकार में हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर रोगापनयने च, रोग को हटाने अर्थ में। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये अर्थ नहीं है, माने गुप धातु का गोपन भी अर्थ है और निंदा भी अर्थ है, और क्या कहते हैं कि तिज धातु का निशान भी अर्थ है और क्षमा भी अर्थ है, और कित धातु का माने जो कित जो धातु है कित निवासे मैं की कोई जैसा कित कह दिया था विग्रह में, गलत किया था, द्वंद गर्भ उभरी कर दिया था, गलत है वो क्षमा कीजिएगा, प्रमाद के कारण कह दिया था, कित निवासे धातु है, याद आ गया। तो कित जो है तो कित निवासे, तो निवास अर्थ भी है और रोग का अपनयन अर्थ भी है, अर्थात चिकित्सा अर्थ भी है, व्याधि का प्रतिकार अर्थ भी है। परंतु एक उदाहरण दिया हुआ है, बस एक कोई ना कोई तो एक ना एक देना पड़ेगा। तो यहाँ जो सन प्रत्यय कर रहे हैं, इसी बात को वार्तिककार स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई उसके निंदा भी अर्थ है, गुप्त के निंदा भी अर्थ है और गोपन भी अर्थ है, और तिज का निशान भी अर्थ है और क्षमा भी अर्थ है, और कित का निवास भी अर्थ है कित धातु का, और व्याधि का प्रतिकार जो है चिकित्सा है वो भी अर्थ है, परंतु सन प्रत्यय जो होगा वह गोपन अर्थ में नहीं होगा, निशान अर्थ में नहीं होगा और निवास अर्थ में नहीं होगा, बल्कि गोपन माने गुप धातु से जो सन प्रत्यय होगा निंदा अर्थ में होगा, तिज धातु से जो सन प्रत्यय होगा क्षमा अर्थ में होगा, और कित धातु से जो सन प्रत्यय होगा वह व्याधि प्रतिकार अर्थ में होगा। इसीलिए कर कि निंदा क्षमा व्याधि प्रतिकारेषु सन्निश्यते अन्यत्र यथा प्राप्तम प्रत्यय, अन्यत्र तो जैसा प्राप्त है वैसा, गोपयति तेजयति संकेतयति इत्यादि जो है संकेत करता है, ये हो जाएगा। और फिर बोल रहे हैं कि गुप्तादेशु अनुबद्ध करणम आत्मने पदार्थम, गुप्तिज की व्यसन में जो है अनुबंध जो किया है, गुप में पकार जो अकार जो अनुबंध किया है वह अनुबंध जो है आत्मने पद के लिए है, ये वो दूसरी बात है। तो जब काश का पढ़ाएंगे तो उस पर फिर विशेष विचार करेंगे। तो यहाँ पर ये था, तो इसीलिए जुगुप्सते का अर्थ हुआ निंदा करता है, तितिक्षते का अर्थ हो गया क्षमा करता है, और चिकित्सते का अर्थ हो गया कि इलाज करता है, रोगों का इलाज करता है, व्याधि का प्रतिकार करता है। समझ गया जी? अब इसकी सिद्धि में गुप धातु है, इससे जो है सन प्रत्यय कीजिए, और सन प्रत्यय करने के बाद इसी सूत्र से और संयंगो से सनंत और यंगन धातु के प्रथम एकादि द्वितीय एकाद को द्विवचन होता है, तो ये जो है गुप गुप द्विवचन हो जाएगा, तो गुप गुप स हो जाएगा है? और पूर्वोभ्यास अलादि शेष कुहोश्चु कवर को सवर्ग हो जाता कवर हकार को, तो यहाँ पर जो है कवर्ग जो गु है उसको चवर्ग जू हो गया, मान ग को ज हो गया तृतीय वर्ण सन इंद्र तमस है, तो जू गुप त आत्मने पद में जो है त आत्मने पद है, माने यहाँ पर जो क्या कहते हैं सनातन धातु से धातु संज्ञा हुई है, जो गुप स की धातु संज्ञा हुई है और इससे आत्मने पद हुआ है, जो पीछे ये कहा था कि आत्मने पद माने जो अनुबंध करण जो है वह आत्मने पद के लिए है, आत्मने पद के लिए बताया, तो यहाँ पर जो आत्मने पद तो ले तो आ जाएगा और फिर जो है जुगुप्सते ये बन गया। समझ गया जी? जुगुप्सते ऐसे ही जो है तितिक्षते, तिक्ष है सन हो गया माने तीज है, सॉरी तीज है और सन हो गया, और संयंगो कर दीजिए तीज तीज सन पूर्व ती तीज सन और ती तीज सन हुआ, और ज को यहां पर जो है तो कु से चवर को कवर्ग होता है, तो ज है उसको क्या हो गया क हो गया, चवर को कवर्ग हो गया है, तो यहां पर ज को ग हो गया है चोहकु, और फिर खरी च हर के पर झलों को चर होता है, तो झल है झाई घड़ जब तो ज उसको चर हो गया, तो चर के स्थान पर जो है चट त क प सर है, तो क हो गया समझ से, तो हो गया तीतिक तीतिक, और फिर जो है सन है आदेश प्रत्यय से इन और कबर से उत्तर आदेश प्रत्यय मूर्धन्य होता तो मूर्धन्य हो गया, तो तीतिक श और ते तो है ही आपने अंत इत्यादि हो ही गया, तो तीतिक शते ऐसा बन गया, और चिकित्सती जो है कित धातु है कित निवास है या कि हाँ कित निवास रोग अपना इन्हें छत कित अनुबंध लोग फिर जो है सन कर दीजिए, फिर संयंग वचन तो कित कित पूर्वभ्यास कुहचुप ही कित सन जो है तो चिकित स और सनाधि करके धातु संज्ञा कर धातु का अधिकार में तिप हो गया है, तिप हो गया है और सप हुआ है चिकित्सा सपति सबका अ और फिर अतोगुने से पर रूप चिकित्सती ऐसा बन गया। समझ गया जी? सिद्धि सभी को समझ में आ गया? हाँ, आगे है मान बध दान शान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य, तो मान बध दान शान्भ्यो शान्भ्यः मान बध दान शान्भ्यः तो नकारांत पुमलिंग मान बध दान शान शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन दीर्घ अकारांत पुमलिंग दीर्घ शब्द प्रथमांत एक वचन च अव्यपद और अभ्यास से अकारांत पुमलिंग अभ्यास शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन षष्ठी विभक्ति एक वचन षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो समास है मान च बधश च दान च शान च ते या इति मान बध दान शान तेभ्य मान बध दान शान भ्य इतने तरह योगदान हो गया। थोड़ा सा जल पी रहा हूं। धन्यवाद। हाँ तो मान बध दान शान भ्य अब इतने तरह योगदान हो गया और यहां पर अभ्यासस्य जो अभ्यास से जो है अभ्यास का जो विकार है उसको भी अभ्यास कहते हैं। माने अभ्यास से का मतलब हुआ अभ्यास से विकार अभ्यास तस्य अभ्यासस्य तो ये तद्धित वृत्ति है ये तद्धित हो गया है। अभ्यास से विकार तस्य विकार अर्थ में तस्य विकार अर्थ में जो है यहाँ पर क्या कि अभ्यास का जो विकार है वो अभ्यास हुआ है। तस्य विकार अर्थ में अभ्यास शब्द बनाया है। तो अभ्यास से विकार अभ्यास ऐसा है अभ्यास माने यहाँ पर यह है कि दीर्घश्च अभ्यासस्य है अभ्यासस्य है। हमने विग्रह अभ्यास करके अभ्यास कर दिया था वो ठीक नहीं है। अभ्यासस्य तो अभ्यासस्य विकार अभ्यासस्य अभ्यासस्य विकार अर्थ में अन हो जाएगा आदि इसको वृद्धि से अभ्यास बन जाएगा। अभ्यास का विकार अभ्यास तस्य अभ्यासस्य ये हो गया। तो तदित वृत्ति तो प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है परस्य की अनुवृत्ति आ रही है और सन की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी के मान बध दान शान भ्य पर सन प्रत्ययो भवती और अभ्यासस्य च दीर्घ भवती माने मान बध दान शान भ्यो धातुभ्य पर सन प्रत्ययो भवती और अभ्यासस्य अर्थात अभ्यास विकारस्य च दीर्घ भवती दीर्घ आदेशो भवती माने दीर्घ भवती अर्थात मान माने मान पूजायाम बध बंधने दान खंडने और शान तेजने ये चार जो धातु हो गया मान पूजायाम बध बंधने दान खंडने और शान तेजने ये जो चार धातु है तो इत्येतेभ्यो धातुभ्यः परः सन् प्रत्ययो भवति और अभ्यास विकारस्य मैं अभ्यास से विकारस्य दीर्घ आदेश हो भवती दीर्घ आदेश आचार्य जी लेकिन ये अभ्यास से इकारस्य दीर्घ होकर के लिखा है इकार के स्थान में दीर्घ होता है करके कहाँ लिखा है ये है काशिका वृत्ति जो ऑनलाइन है उसमें लिखा है कि अभ्यास से इकारस्य दीर्घ दीर्घादेश हो भवती और पहले ये सूत्र पढ़ाया था लगे मुझे कहीं आपने तो उसमें इकार करके ही बताया याद है ऐसा मुझे नहीं क्योंकि मान बध दान शान में दीर्घाभ्यास से जो है इसमें इकार की अनुवृत्ति नहीं आ रही है यहाँ तो इकार ये एक अलग चीज है कि इकार जो है तो वो दीर्घ जो आदेश होगा वह क्या दीर्घ आदेश होगा सिद्धि जो अभी करेंगे तो ये होगा परंतु यहाँ पर जो है मैं कांच का मैं खोल रहा हूँ रुक जाइए प्रसंग प्राप्त होगा कि इकार होगा परंतु यहाँ पर जो है कोई इकार इत्यादि की अनुमति नहीं आ रही है तो अभ्यास के विकार को कह रहा है तो अभ्यास का जो विकार होगा वो जो ह्रस्व इकार होगा उसको दीर्घ इकार होगा तो ये अभ्यास का विकार हो गया ना जी इसलिए मैंने बताया होगा उस समय और अभी पता चल जाएगा, मैं भी थोड़ा निकाल लू है ना, क्या इति विधातु व्यसन प्रत्यय अभ्यासस्य इकारस्य दीर्घादेशो भवति। हाँ तो ठीक ही कर रहे, कोई गलत नहीं कर रहे। अभ्यासस्य माने अभ्यासस्य विकारः इति अभ्यासः, ऐसा है जी, अभ्यास के विकार को अभ्यास कहते हैं। तो अभ्यास के स्थान पर जो विकार होगा, जो विकृति पैदा होगा, तो यहाँ पर विकृति पैदा में इकार हुआ है, विकृति पैदा था इकार आदेश हुआ है, और इकार होने से तो उस अभ्यास हो गया, उस अभ्यास को दीर्घ हो जा रहा है। अभी सिद्धि में समझ में आ जाएगा, समझ में आया नहीं आया? ठीक है सर, ठीक है ठीक। क्योंकि इसमें काश का मुझे लिखा है कि अभ्यास सही कारण से दीर्घादेश हो भवति, ये गलत नहीं लिखा है, ये ठीक ही लिखा है। क्यों? क्योंकि अभ्यास का इकार वही तो अभ्यास है, वही तो विकार है, समझ गए जी? तो अब चलिए काशिका, तो काशिका में आगे जो कुछ कहा होता सूत्र वाला तो वहां पर बताएंगे, काशिका जब पढ़ाएंगे तब। अभी अभी इस पर चलते हैं उदाहरण पे। मां में पूजा है मीमांसते, बध का है बीभत्सते, दान का है दी दान सते, शान का है शी शान सते। ये तो मान पूजायाम, तो मान मने मीमांसते अर्थ है कि वह जानना चाहता है, मीमांसते मने वह जानना चाहता है ये। और बीभत्सते वह विरूप होता, विरूप होना चाहता है या होता है। दान दी दान सते वह सरल होता है, शीशान सते तीक्ष्ण करता है इत्यादि। चलिए सिद्धि करते हैं। मी मान सते पले मान पूजायाम, मान धातु है, इसे सन प्रत्यय कर लिया, फिर संयंगो से द्विवचन कर लिया, तो मान मान हो गया, स हो गया, पूर्व अभ्यास आदि से स हो गया, फिर जो है पूर्व अभ्यास आदि से स हो गया, आर ह्रस्व हो गया, तो हो गया म मांसा, म मांसा। इस स्थिति में संयतः सन के प्रति अभ्यास को इकार आदेश होता है, अभ्यास जो है संयतः माने अभ्यास जो अकार है, अभ्यास संयतः अतः माने अकारस्य, सनी पर तो अभ्यास से अकारस्य इकार आदेश होती। तो ये जो यहाँ पर मकार द्रवृत्ति जो अकार है उसको जो है ई हो गया, तो अभ्यास विकार हो गया कि नहीं हो गया बताइए जी, अनंत जी। ये संयतः से जो अकार हुआ, अकार को इकार हुआ, वो अभ्यास जो म है, वो म भी म प्रत्येक वर्ण म भी और अ भी, तो उस अभ्यास का विकार इकार हो गया। अब जो है मी मान स हो गया, मी मान स हो गया है। अब इसके पश्चात जो है ये क्या कर रहा है, मान बध दान साम भोज्रघस्याभ्यासस्य कि इनसे सन प्रत्यय होता है, और माने इनसे जो है सन प्रत्यय होता है, और अभ्यास जो है अभ्यास का जो विकार है उसको दीर्घ आदेश होता है, है? तो अभ्यास का विकार जो संयतः से जो म का अ हुआ है, क्या बोलते हैं अ को जो ई हुआ है संयतः से, उसको दीर्घ इकार, इसलिए मी हो गया। तो मी मान स मनुस्वार से जो है मग अनुस्वार कर दीजिए, तो मी मान सना धातु संज्ञा और आत्मने पद इत्यादि करके मीमान सते ये बन गया, समझ गया, मीमान सते ऐसे है। बी भत सते, बध बंध ने, बध धातु है सन कर दिया, संयंगों कर दिया, बध बध हो गया, पूर्व सलादी सस हो गया, बध स हो गया, और फिर संयता कर दीजिए तो बी बध स हो गया है। फिर जो है यहाँ पर अभ्यास जो का जो विकार रस विकार है उसको दीर्घ होते बी हो गया, बी बध स, बी बध स। अब एकाचो बसो बस धातु कभी विकार जसंत उसके अभी बस के समय भस होता है, तो यहाँ पर जो है बी ब को भ हो गया है, तो बी भध स, तो ब को क्या है भ हो गया है, और खरी जैसे झल को जो है चर हो गया, खरी झलों को चर होता तो ध को जो है त तो हो गया है, तो बी भत स हुआ, और लट हो गया, सप हो गया, त तो हो गया, अपने पद हो गया, ए बी भत सते, ये बन गया बी भत सते। और ऐसे ही बी दान सते, दान अवखंडने, दान अवखंडने अवखंडित करना चाहता है, तो ठीक है ऐसे शी शान सते, शान अव तेज ने, तो दी दान सते, दान दान वही पूर्व, इसमें कुछ भी नहीं है, बस जैसे पूर्व जैसे सिद्धि हुए ऐसे ही हो जाएगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है। हाँ इसमें जो है ये जो आगे कर रहे अत्रापि सनर्थ विशेष इष्यते मनोर्जिज्ञासायाम बधेर वैरूप्ये दाने रार्जवे शाने निशाने। काशिका आप जो देखेंगे तो काशिका में लिखा है कि यहाँ पर भी मैंने इस सूत्र में भी सनर्थ विशेष चाहते हैं, मने सन जो है वो अर्थ विषन का अर्थ मन सनर्थ विशेष बात चाहते हैं, अर्थात जैसे पीछे था कि इन इन अर्थों में ये सन होता है, ऐसे यहाँ पर भी जो सन की जो इच्छा करते हैं अर्थ विशेष में इच्छा करते हैं, सन को अर्थ विशेष में इच्छा करते हैं, क्या मान धातु से सन होगा जिज्ञासा अर्थ में, तो मीमान सत्य मतलब क्या हो गया जानने की इच्छा करता है, जिज्ञासा करने की इच्छा करता है, ऐसा समझ गया जी। पूजा अर्थ यहाँ पर नहीं देगा परंतु तो क्या देगा मीमान सत्य देगा कि मैंने जिज्ञासा करने की इच्छा करता है, ऐसा जानने की इच्छा करता है अर्थात जानना चाहता है, ये ऐसे ही बध धातु है, इससे जो वैरूप्य अर्थ में होगा, इससे जो है जो सन प्रत्यय होगा वह वैरूप्य अर्थ में होगा, वैरूप्य अर्थ में, इसलिए बीभत सते का जो मतलब हुआ वह हो गया कि विरूप होता है, विरूप होना चाहता है, या वह विरूप होना चाहता है, ये सन प्रत्यय, और नहीं तो चाहता है भी नहीं होना चाहिए, मैं गलत ही मैं बोल रहा हूं कि मीमांसते मीमांस, क्योंकि आगे जो है धातु कर्म समान कर दिखा दीक्षायाम्बा वो इच्छार्थ में, यहाँ पर इच्छार्थ की तो बात ही नहीं है, यहाँ पर इच्छा अर्थ की तो बात ही नहीं है, यहाँ हमने पीछे भी आपको जो है जैसे तृतीय क्षते मैंने क्षमा करता है वहां पर इच्छा चाहता नहीं है ऐसा नहीं है, ऐसे मीमांसते का अर्थ है कि जिज्ञासा करता है, मीमांसते का क्या अर्थ हो गया जी जिज्ञासा जाम है ना जी, तो जिज्ञासा करता है ये हुआ, तो जिज्ञासा करता है का मतलब है जानना चाहता है, ठीक है, और विभत्सते जो है वहां पर चाहता नहीं है वह विरूप होता है, क्योंकि तो वैरूप्य अर्थ में है, वैरूप्य अर्थ में सन प्रत्यय, और दान दी दान सते, तो यहाँ पर जो दान जो है वो अवखंडन में अर्थ होकर दाने रार जबे मने आर जब दाने हैं आ गया और दाने हैं आर जबे, आर जब ने सरल, सरल अर्थ में, तो दी दान सते का मतलब है कि वह सरल होता है, और शान जो है वह निशान अर्थ में यहाँ पर है, शान जो है यहाँ पर निशान अर्थ में, वैसे शान तेजने तो यहाँ पर निशान अर्थ में होता है, तो वही दो वही अर्थ है। तो यहाँ पर शान माने क्या कहते हैं कि आ गया, हाँ शीशांसते, शीशांस माने तीक्ष्ण करता है, तेज करता है ऐसा। इसलिए काशाकार कहता है मान पूजा बध बंधने दान अवखंडने शान अवतेजने, शान जो है अवतेजन अर्थ में। इतेभ्यो धातुभ्य सन प्रत्यो भवती अभ्यासस्य च इकारस्य दीर्घादेशो भवती मीमांसते विभत्सते दिदांसते शीशांसते। उत्तर सूत्रे वाग्रहणम सर्वस्य शेषो विज्ञायते, ये अभी इसको नहीं बताऊंगा, उसके आगे इस पर जब विचार करें काश का वृत्ति पर तब आगे रहते हैं। क्वचित न भवती इत्यपि मानयति बाधयति दानयति निशानयति, तो ये अलग अर्थ में ये हो जाएगा, नहीं तो वो है। चलिए जी, तो कोई विशेष बात अब नहीं है, आगे है। अब धातु कर्म समान करने का दीक्षाएं बा, तो ये इसको हम कल इस पर पाठ करेंगे, कल पाठ पढ़ेंगे। अभी तक जो बताया इसमें कोई शंका हो तो पूछिए, अभी को समझ में आया जी? मैंने कुछ नहीं सुना, भेद और अनुदात स्तुति सब और ठीक है। चलिए आप शुरू से पाठ में थी ना अभी? जी मैं पाठ शुरू में है, मैं उसके बाद तो बाहर चली गई, मैं वो एंड में आ गया। ओह अच्छा, बीच में तो मैं अच्छी तरह से नहीं। कोई बात नहीं, सुन लीजिएगा उसको, जब नहीं समझ में आएगा तो कल समझा देंगे। मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते।